ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعترته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمد لله منشئ الخلق من عدمي ثم الصلاة على المختار في القدم محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم سريت من حرم ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في داج من الظلم وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخزوم على قدمي وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أي حق تراس هذا نام جانا فدائنا مت يا سيد الأنام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. در شب معراج بودی بر سریر گنبد خضرا توی محمد علی آلی و اصحابی و بارک و سلم. بنده عاجز چگویا پیغمبر زبر مصطفی و مجتبی و سید اعلی توی سروران محترم و برادران عزیز، موضوع گفتگو منی پیسرا شما را معلومه که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آسمانی سفر معراج متعلق منا گفتگو کنگی گیم با شما. پیسرگین جلسات این موضوع تمهیدی چند گفرفتن چند حبرتن شمیدی ما موجزه باره یا پیشکنه گوده گفتن. و موجزه و موجزه باره مطالب ارز کنه از یه لحاظ از ضروریت که معراج سفر وقت یک موجزه و آیتا عجیب و غریبی چه انسانی ناقص و ناتمامی سطحی عقل و بصره بلندتر و بالاترین خبر آیت هم موجوده. بنابر همیشه یه فهمه بی که شما باور مکنید شما دلان اتها تذبذب پیدا بی تو ایمان اتها نقصان بیه. یه فهمه واقعات چه فهم پیشه آین شمی لحاظه عرض کنک بو قبلن تو معجزه همه چیز نامند که آیی دگران ظاهر کت نکنن چه دکسا ظاهر بود نکن بجز انبیاء علیهم الصلاة والسلام. و آیی ظاهر بوگی کیفیت هم همی رولین که همه چیزانی که عادتا ما شما چنایا آ حرکاتا که چه پیغمبر وسیله یا آینی صلاح ظاهر بند نگیم دین و چما چیزان ظاهر بند. مثلا سنگی به حبر در بیت درختی راه برود حیوانی حبر بکن کوهی حرکت بکن حیوانی کلمه بیاری این چیز انبیاء علیهم الصلاة والسلام ذریعه یا اگر حیوانی کلمه ظاهر کنگ بند آن نبی معجزه یا همی پیما آسمان تیکنگ هفت آسمان مسیرہ تیکنگو یہ مسافرتا بسر برگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یک شب یہ تہا جنت و جہنم و عجائب ملکوت آسمانانی ملاحظہ کنگو معاینہ کنگو برگردگو یاگ ہما شب تہا اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے معجزیں. لہذا کسی گوشت نکند کہ چرا یہ پہمی عمال ہمیشہ انجام دے اگر نبی تو چہر کس انجام نگیری برای شیخ اللہ تعالی جل علی شانہو معجزات مختص پیغمبرانی وسیلہ ظاہر کن غیر از پیغمبر بدگر وسیلہ معجزات ظاہر کن اگر نبی وقتی کہ مسلمان ہے ایمان و عقیدے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام و رتبہ چا تمام برتر و بالاتر ہیں، تمام کائنات دہ اللہ برگزیدہ ترین مخلوق جناب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ مقام چا تمام سائر انسانا چا تمام ملائکہ چا تمام مخلوقات بالاتر و اعلاتر ہیں۔ و پیسرا من عرض کو کہ اشیا ما شما زانی کہ اللہ پاک جل علا شانو جنانا ہنچی کیفیت سرا پیدا کتا کہ یک ساعتی تہا چی یک ملکی بدن کہ ملکی سفر کتن کنا کہ ما شما آ وقت تہا نتوانی چو مدت تہا سفر بکن، فرشتیاں یک لحظی تہا چا آسمانا بی زمین رہ دے گا بنتو چا زمینا بی آسمان برگردن آنی تہا اللہ ای طاقت و قدرت انچو پیدا کتا کہ برون تو بیان با ای سرعتا، وقتی کہ این مخلوقات کہ ادناترن کم درجہ ترن چا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آنی وجود تہا اللہ پاک بطور روز مرہ ای پہمی طاقت پیدا کتا کہ آنی عادت ہمشین کہ ہنچو با سرعت پرواز کنن تو رون تیاند از مکانی بے مکانی، وقتی کہ اللہ پاک بلوٹی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وجود پاک تہا کہ تمام کائنات وجودہ برتر و بالاترن، ہما خاصیتا یک وقتی طوری پیدا بکن کہ آ خاصیت نہ فرشتے وجود تہا نہ جن وجود تہا نہ انسان وجود تہا کہ اللہ جل علا شان قدرتا بائید میں ہیں۔ اسی میں ایمان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام آنا جبریل برابر بتکا نہ میکائیل نہ اسرافیل نہ ہچ ملکی، بلکہ اتمام ہم اپن کے شما واقع معراج تہا اسکنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خدمت گزار قائن کنگ بتکا۔ چمیر جہاد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں وقتی کہ سباہا نبی علیہ السلام ہوتی ای مسافرت واقعہ بیان کو با مردم مکہ ادیا تعجب کو ادیا باور کو کافران احبران عشقو چاپ جنگ لگ گتا خوشحالی عشقو بی ای خبر آکھ آنگو ما پی سرا گندے گوشتا کہ ای پیغمبر ای مرد کہ میں بتان نمنی تو میں زیارت و پیران نمنی شی گنو کے و شما باور نکو نو گندگی گنو کی خبر کنگی یا نا، از ای جہتا گویا آن نزدیکا ثابت بو معاذ اللہ کہ پیغمبر نو رت پتی خبر کند گنو کی خبر کند، لگتا خوشیہ و چاپ جنگا مردمان دیما شنکنگا کہ نو گوشداری چطوری خبر کند کہ میں یقین شفا چا مکہ یا بیت المقدس رفتے گو نو اشیا ہم بل کے چل روچ راہیں گوشی یقین شفا میں رفتے گو و بے ادھا نداری انگا اشی دعوائی کن کہ میں چودہ پدا بے ہفت آسمان سر کفتے گو نو مردمان بابا روبی کشی گنو کی یا نا، کافر لگتا چاپ جنگا اظہار خوشی کنگا مسخرہ کنگا کلاوی زورگا نبی علیہ السلام یک ادعی رفتن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بموقع حاضر نہا، یک ادعی رفتن فانک آئی چما مخالفان کہ اے ابو بک ما ترگوشتا ہمیشہ کہ تی پہمی آقل مردم چھتو اشی امرہ داری کن کشی گنو کی حبر کن پتر پی رکانی راہ نمنی آبا و اجداد عقیدیا آنی راہ رہبندہ اشی ای غلطی ای شرک و بدعتا رسم و رواج نمنی تو شما ہمیشہ تر گوشتے تو تی پہمی آقل مردم سردار مردم پرچی اسی امرہ ہے بل نبیہ مروچی وشکن چی گوشے گے، معلوم ہے تو کہ چدا واقع نگی مروچی چی کے سیاری صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جستگاں کہ چی گوشتا نبی علیہ السلام آگوشن کے یہ تی رفیق گوشگین کہ من دوشگین شپا چھ مکہ بیت المقدس رفتے گون چھ بیت المقدس بے ہفت آسمان رفتے گون پدا برگشتے گون انو باور کنگی ہے بری صدیق فرمانی کہ اگر آئیہ گوشتا اگر منی آقائی گوشتا اگر جناب محمد مصطفی علیہ السلام ہنچو گوشتا شما گوشگی نقل کنے اگر ہمایہ گوشتا گورا آمنتو و صدقتو من ایمان و من تصدیق کنو کہ آئی حبر حق و بر حق ہر چی گوشتی کی حبیت ہے، دشمن گوشن کہ ابو باکر بچا تھی پہ میں آقل ای حبر تصدیق کا تو کم کی وقت فکر بکیں اسی امکانی حبر واجہ فرمانی کہ سبحان اللہ شما ہم عجیب نادانی من چه ای حبرا عجیبتری حبرا که آئی گوشتا من ایمان یارتا وشی به درحق آئی چه عجیبی حبری نه چه گرانی حبری نه کس پیغمبر علیه السلام انجام بگیری من چه پیغمبرا کم درجه تری شخصیت باره وقتی که پیغمبرا گوشتا آئیگ لحظه تها چه عرشا چه آسمانا چه لوح محفوظا قرآن وحی خدا به آیدن یعنی جبرائیل که چه من پیغمبرا درجه کم تره و یاری تو پانه که منی رسینی اللہ وحیا من بی ای حبر آئی تصدیق کنو من ایمان یارتا که حق ای حبر که جبرائیل امین یک لحظه تها چه لوح محفوظ اللہ پیام زوری تو به پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاری رسینی که جبرائیل مقام کجا به پیغمبر مقام رسیتن که جبرائیل وقتی که من به ای حبر ایمان یارون جبرائیل بارا ای حبر من یقینه ور جناب محمد مصطفی علیه السلام بارا چطور ایمان نیارون در حالی که حضرت محمد مصطفی علیه السلام مقام به هزارها مراتب چه جبرائیل پیمی ملکان بالاتره و جبرائیل و امثال جبرائیل از ادناتری خدام بارگاه جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل و آئی امثال از نوکران دربار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بلان و نام کمالی کشفت دجاب جمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه ما طلع الشمس والقمر بعد الخدا بزرگ توی قصه مختصر على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت و نبوت پیغمبری دے گئے چند سال بعد بے اختلاف روایات بعضی رواتن تا 10 سال بعد بعضی گشن 5 سال بعد بعضی گشن 1 سالی آباد ماہ رجب ماہ تا ہم اختلاف ان بازی و شر ربیع الاول بازی و شر ربیع الثانی و اکثر روایات اتفاق داران بیشی کہ ماہ رجب 27 تاریخ شفا خداوند ذوالجلال جل علا شانو پیام جبریل امین علیہ السلام طرف القائبی اللہ تعالی جل علا شانو تی برگزیدین ملک جبریل امین علیہ السلام خطاب کن کیا جبریل علیہ السلام عرض کن کہ یا رب الجلیل اے پروردگار بزرگوار چھ امر لبیک من تی دربار حاضر ہر دستور ہر فرمان صادر فرمان من برا اطاعت کمر بستو حاضر جبریل علیہ السلام ماموریت حاصل کن جانب خداوند متعال جلالا شانو اے جبریل برو برشتیانا جنت مامورانا دستور بدے کہ بہشت تمام دروازیانا پج بکنن رضوان سرپرست ماموران بهشت دروازه پانانی سردار و سرپرست رضوان دستور بده بگوشی بهشت مزین بکنن رونق داری بکنن تو بهشت دروازه یانا پج بکنن تو باز بکنن و ای جبرائیل به مالک بگش جهنم دارو غیانی سرپرست و سردار و کماشا بگش و تی ماموران بگشی دستورش بدن که جهنم دروازه یانا بند بکنن یه شبتا تمام عالم سماوات آسمانی کائنات بوگش که آسمانانا بی خاصی اندازی مزین بکنا رونق بدین توتا مزین بکا بهشت تا برو براق سواریا بزور و آمادہ بکا زمین طرف آئر بکا جبریل امین علیہ السلام عرض کن کہ اے پروردگار آزم جل جلالو آیا مگر ایشب تا قیامت قائم کنگ بی قیامت وقت یا تگو رستا یا چی خبری ہے خداوند ذوالجلال جل علا شان و فرمانی کہ نہ خیر جبرائیل قیامت ابن قائم کنگ نبی بلکہ برو پانگ یتیم ابو طالب یتیم عبداللہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خدای واحد الاحد جل جلاله و منوالو و تی حبیبا بوتی بارگاه شرفا عزت و عظمت مکانت سرا دعوت دن یشبتها برو منی عبدالله یتیم بچه جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم براق سوار بکن هفت آسمانان آتای بکن ایامن خاصی شرفی خاصی عزت و مکانتی اتای فرمائنو زکان اے پروردگار چه راضی هستین چه حقیقتی ها ای سفر تا ای دعوت تا اللہ پاک جلالا شانو فرمانی اے جبریل ترا کارینی مربوط بتونے ایک راز و رمزی کے حبیب و حبیب درمیانا ای راز تر ہجکاری نیست جبریل علیہ السلام بہشتا روانے بھی بہشتا فرمانی او دامن چارے 40,000 براق 40,000 براق تیاریں بہشتا آمادہ و اشتا تگن تمام پیشانگان اس طرح نوشتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 40,000 براق درمیانہ یک حیوانی یک براقی آئی نحیف و گمزدہ و پریشان حال یک گوشہ مضطرب و ناراحتی تا بسر برگی نہ خوراک ہوا نہ آب ہوا خرد و نوش آئی مدتہ ترک داتا چشمی اشک بارن پریشان حالیں گمزدہیں جبریل آئی نزدیک رو جستگن کے اشیب حالت پچھے ایرولیں مستثنائی حالتی ہستی چادگرانی حالتا جستگن کے اے براق تو پرچی مثل آدگران خوشحال و شادان و فرحان نے تو گمزدہ و پریشان حال ہے عرض کنگوشی اے جبرائیل 40,000 سال پیش من جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام نامی و آئی مرتبہ عظیم اطلاع من رستا من آئی مقام بارا عشقتا از ہمارو چی گدا منی قلب آئیے دیدار خاطرہ گداد بو اگے منی دل آب بو اگے کجا لحظہ ببی کہ منی چمب آئیے دیدار آب آئیے جمال روشنا و منور ببا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم عظمت و بزرگوار یو تعریف وقتی کہ میں عشقتا میں با آئیے دیدار ہنچو بی قرار و بی آرام ہوں کہ آئیے ملاقات شوقا منی چا خردنوشا سیر کتا اصلا جبریل علیہ السلام فرمانی گوش اچھتو حق دار ترے چی ادھگ براکان تو مستحق ترے کہ من ایشب تہا برائی منظور ترا انتخاب بکنوں طبق دستور خداوند ذوالجلال جل علی شانو ہمیں براق انتخاب کنگ بھی جبریل علیہ السلام بہشتی یاقوتی زین آئی سرائی رکن وبا 70,000 فرشتہ جماعتا روانے بھی سرزمین حجاز طرفا سرزمین مکہ مکرمہ طرفا میکائیل ہم ہمراہ ہیں اللہ تعالیٰ جل علا شانہ ماموریت دادگن کہ شما یکی نبی علیہ السلام سواریے زمامدار و مہاردار بھی چھو شما یکی چھو دوی مدنی فرشتیاں و یکی آئی رکابدار بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی کہ من شعب ابی طالبہ و بعضی رواتی حتک امہانی منزل تہا من وابتوں و چودہ شب پاسی امام بلند بودتونو اللہ جل علی شانہ ہوئے بیت خانہ خدای قریب حتیم تا ہجر اسماعیل تا ہم یہتون ادا پدا وابا من سرا غلبہ کو تو من لگتون کنائے گا ہمیں دا واب کب تو چھ یہ شپا پیشی شپا ہم من ہمیں دا واب تگے تو یک طرفی حضرت حمزہ واب تگے یک طرفی حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ فرمانی چند نفر یہتا مہنچو دیگ درمیانہ وابو آگاہتو میں چند نفر رسیتا یکی دگرہ آدگرہ جس کو کہ چھ ای سین نفران کجا یکی آم مطلوب آئیے جواب دا کہ ہمائی کے بہترین چھ ادرستا بعض روایت تا یہتا کہ یکی جواب دا کہ ہما توکی نفرین کے دوانی درمیانہ آرام کنگی قرآن گرام کا پس ہمائی کے بہترین چھ درستہ ہمائیہ بزوری تو روانہ ببی یہ شپا رفتن یہ دومی شپت جبریل امین علیہ السلام حاضر بھی پیغمبر علیہ السلام خدمتا براق حاضر کن نبی علیہ السلام اللہ جل علا شان ہوئے دستورہ ابلاغ کن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمادے بھی برائے مسافرتا بعض روایت تحیاتا کہ جبریل براق صفائے کوہ کنارے داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف یاری لوٹی براق سوار بھی براق حرکت کن استراب کن دست پائے جن جبریل آئی لگاما ترند کن تو خطابی کن کہ براق شرم بکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لوٹی تیسرا سوار بھی تو تکان ورے حرکت کنے براق بدنا ہید سرکن ارق سرکن سر تا پاچ شرمندگیا ارق ریز بھی و آرام گری علماء فرمانا کہ براق ای حرکت نازو تبخترو بوتی شانسو بوتی خوش نصیبی یا افتخار کنے گے تکان و حرکت و اضطراب و بیتابیت نہیں کہ منظوری اشید کہ آن حضرت مصر سوار مبی خدا پیغمبر قدم ہما انداز عزیزن یا سرزمین سرا ایربند آن زمین آب بوق آب ایدگی حصہ یعنی سرا ناز کن یہ پیمی برگزیدے ہیں قدم کے من سرا ایربودتے گا آدگی حصہ یا زمین ہے یہ شرف نصیب نبودتا کہ یہ پیمی قدم آئی سرا ایرکنے نبی ایک مبارکی قدم کوہ سر ایر بند آ کوہ بوتی شانسا بوتی خوشحالیا بوتی بخت بلندیا نازکن تو صحبت گیری وجد رہے احادیث صحیح تہا موجود ہیں کہ روز رسول خدا علیہ السلام کوہ احد سر بہمراہی جناب ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق حضرت عثمان ذنورین رضی اللہ تعالی عنہم تشریف فرماو کوہ احد بحرکت درہ لگے تکان ورگا نبی اکرم علیہ السلام و تی پائے مبارکہ ترند جند کوہ سرا و خطابی کن کہ اسکن احد ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اے احد آرام بگر قرار بگر تیسرا ای وقتی نبی اشتا تا اللہ نبی قدم تیسرا ای را و صدیق تیسرا اشتا تا و ترا ای شرف حاصل ان ای وقتی دوتا شہید بی اعتبار آئندہ نبی علیہ السلام حضرت فاروق و حضرت ذنورین رضی اللہ عنہما شہادت ہے شہید ہو گئے گواہی پیش از آن شہید ہو گا دنیا تا صادر فرمائن تا فرمانتی کہ اے احد خاموش ہو کہ تیسرا ای وقتی ایک نبی یک صدیقی دو شہید اشتاتے ہیں کیونکہ شہید جناب فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب و جناب حضرت عثمان ذنورین رضی اللہ تعالی عنہما ای دویں بزرگوار تن کہ آیا شہید بوتن آخرا ہمیں ترتیبہ کوہ حرا باریا جبل نور باریا ہنچی روایت موجود ہیں کہ وقت کے نبی علیہ السلام آئی سر سر کب تگا کوہ لگ تگا تکان ورگا یہ تکان ورگ یا ہما عشق و محبت حالت تہا یہ گویا یک صحبت یہ گرگ و یک وجد یہ تکان ورگ یا ای نبی عظمت و حیبت ذریعہ یا مبہوت و حیبت زدہ ہوا گو لرزگیں اور کوہ چی پیغمبر حیبت و عظمت بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری وقتا براق بناز و کرشمہ حرکتہ در حتگت جبریل خطاب کو آئی ساکن و خاموش بو نبی علیہ السلام فرمانی کہ من سوار بوتوں آئی ایک حیوانیت کہ آئی تد مابین قاطر و اولاغت چھ قاطرہ گوندترت چھ اولاغا بلندترت قدی بسترت بعضی روایتان تاہی حتک آئیے سر صورت با انسانی صورتہ شبیہت